God fredag aften, og velkommen til Spark. Glædelig J-dag! Ja, glædelig J-dag. Woo! Og som sagt, velkommen til Spark. Det er femte episode af det her fodboldprogram, der er startet på Aarhus Studenteradio. Vi er glade, og vi er klar nu. Ja, vi er rigtig glade. Jeg er glad. Hvis I er nye til Spark, så vil vi lige sige, at vi er et fodboldprogram, der tager de danske briller på og ser på dansk fodbold, Superliga, første division, anden division, landsholdet, og så der er danske hold i europæiske turneringer. Og man kan høre os live hver fredag kl. 20 på 98,7 FM eller på netradioen på Aarhus Studenteradios hjemmeside. Og man kan høre os på vores nye Facebook-side. Vil du lige forklare lidt om den, Silas? Det vil jeg lige om lidt, men jeg synes først lige, vi skal fortælle, hvem vi er. Jeg hedder Silas, og så har jeg Frederik med her, som lige introducerede lige før. Vi har ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg vil fortælle om vores Facebook-side. Vi har en Facebook-side, gå ind og like den. Vi smider link op til programmet, hvis I ikke kan høre det live, og kommer måske til at køre sådan lidt små konkurrencer og noget. Vi vil ikke afsløre for meget, men der kommer nogle spændende ting derinde, det er helt sikkert. Så gå ind og like der og følg med, det bliver spændende. Ja. Den hedder Spark Fodbold Podcast, så gør det. Og så vil vi ellers have gennemgået, hvordan programmet det ser ud i dag. Og det er sådan, at vi starter, som vi plejer, med at gennemgå rundens kåringer. Det er her, hvor vi vælger nogle spillere eller nogle hold, som har gjort det enten exceptionelt godt eller exceptionelt dårligt. Og så kårer vi altså dem og giver dem nogle priser her fra Spark. Så skal vi derefter snakke lidt om pokalkampen. Vi skal snakke lidt om den her pokalkamp mellem Hellerup og Silkeborg, som stadigvæk er et kæmpe samtaleemne. Vi snakkede også om den i et af de andre afsnit, men den er altså stadigvæk relevant. Så skal vi snakke om Dansk Fodbold Awards. Der er lidt halløj omkring det. Så skal vi snakke om FCK ude i Europa. De har lige spillet en Europa-liga-kamp. Den skal vi selvfølgelig snakke om. Så skal vi gennemgå resultater og tabeller, som vi plejer. Vi skal igennem første division, Superliga og lidt anden division og noget. Hvordan det hele det ser ud der. Og så skal vi også lige have en diskussion, også som vi plejer. Den her gang der vil vi diskutere, hvem vi tænker måske kan ske at blive solgt til januar. Det er sådan programmet det ser ud i dag, og det er det, vi skal igennem. Det bliver skide godt. Ja, det lyder jo super. Som sagt, så sagde Silas det der med rundens kåringer, og det er jo, ja, som sagt, en fast tradition nu her på Spark. Derudover skal jeg også lige nævne, at fra næste program af, hvor vi går i gang med et nyt indslag, som også vil være fast, det er et program, som vi kalder Lokal Fodbold i Aarhus. Det er, hvor vi vil følge Aarhus Fremad, Lysing og VSK Aarhus, og deres altså kampe og resultater og selve klubben i, hvordan de klarer sig i anden division. Og så vil vi simpelthen prøve at se, om vi kan skabe lidt mere omtale omkring de her lokale klubber, og skabe lidt mere interesse til folk derude, som ikke rigtig fokuserer på det lokale, men bare gerne vil høre om Superliga første division. Så vi prøver lige at sprede os lidt. Ja, der er nogle spændende ting at snakke om i de der ligaer der. Og altså, som sagt, Aarhus har altså tre hold, som ligger i anden division. Og det er mange, og derfor er det selvfølgelig også værd at snakke om. Så det... Det gør vi lige fra næste uge af. Vi tager det en lille smule den her uge her, når vi snakker resultater og tabeller. Men hovedsageligt begynder det rigtigt fra næste uge af, at vi tager fat på det. Ja, skal vi ikke bare komme i gang med rundens kåringer så? Jo, det synes jeg. Og vi starter som sagt med rundens spiller, som vi altid gør. Det har været lidt svært, synes jeg igen. Som det synes jeg, vi altid vi siger, at det er. Men, det er fordi, der er så mange gode spillere. Der er virkelig mange gode præstationer, synes jeg. Endnu en gang en spiller, der har fået den før. Jeg vil blive om det er Makondis fra FC Nordsjælland. Ja. Han er godt nok vigtig for det hold, scorer direkte på et frispark, han er aktiv i næsten alle målene på en eller anden måde, om det er hans en assist, et mål, eller bare selv opspillet, han er der hver gang. Også bare det, at han ligger og er så farlig, det ved de andre hold, så han tager også altid rigtig meget fokus, og det skaber noget plads til de andre. Vi har også kigget lidt i vejen, altså mod Mathias Jensen i FC Nordsjælland også, og måske Halimi i Brøndby, som også har haft nogle gode præstationer. Dog, Mathias Jensen, den der trækker lidt fra, det er, at han var skyldig, at FC Nordsjælland de røg ud af pokalen. Det var ham, der brændte straffesparket i straffesparkskonkurrencen, der gjorde, at Hobro gik videre. Det er altså ikke et super godt signal at sende som anfører i sådan en vigtig kamp. Ja. Jamen, skal vi så ikke også lige høre, hvem der er blevet rundens hold? Det er nogen, vi har været rigtig, rigtig meget efter. Især en bestemt spiller på det hold har vi været rigtig meget efter, men alt i alt har vi været rigtig meget efter det her hold. Nu får de lige lidt oprejsning, og det skal de selvfølgelig krediteres for. Så derfor så har vi altså valgt at give rundt hold til Helsingør. De vinder 2-0 over Silkeborg, og det er altså den første sejr i rigtig lang tid. Det har vi snakket om nogle gange her med de her farver, når man kigger på hvordan det ser ud, sådan rent formmæssigt forholdene. Der har Helsingør altså været helt rød det sidste lange stykke tid. Nu får jeg lige en grøn en på. Det er da smukt at kigge på, så derfor så får de altså rundens hold. Lidt oprejsning til dem, det er da dejligt at se. Ja, og det skal ikke være sådan, at nogen der sidder derude og tænker, åh, det er bare med lidenhed, nu når de lige får en sejr, så skal de have rundt hold. Nej, men de spillede faktisk en okay kamp, selvom Silkeborg spillede en elendig kamp. Og derudover, så synes jeg ikke, man kan kigge rundt, og der er ikke så mange vanvittigt gode præstationer af holdene, som man tænker, de skal have hold. For eksempel, man kan godt sige Nordsjælland, men de spiller altså mod et AGF-hold, som er tandløse. Altså, som sutter, for at sige det ærligt. Ja, så ja, jeg synes ikke rigtigt, der var andre end Helsingør. De virker virkelig oplagte til at blive rundens hold. Ja, så den får de selvfølgelig. Så er der mål. Rundens mål. Det Nej. Går til en, vi er virkelig glade for her på Spark. Der var mange gode kandidater, det. Men... Den går altså til den norske Paul Mål. Eller hvad de kalder ham ude i medierne. Målpål, det ved jeg sgu ikke. Schirkevold fra Hobro. Vi elsker ham. Vi snakker om ham hvert program. Han er pt. Den bedste angriber i Superligaen. Selvom der er en anden sørlot, der mener det modsatte. Hans mål er så godt, at man tænker, han bliver ikke længe i Hobro. Altså den måde, han tager den selv, vender rundt, og så trækker han lige så stille ind mod midten, og så bare en kanon af et spark op i hjørnet, som... Ja, viser bare, hvor god han er lige pt. Han er ikke bare den her angriber, der står på det rette sted, og så bare lige sætter en inderside på. Nej, han skaber sin egen chance også, og det er altså utrolig godt at kunne som en angriber, og gør ham også virkelig varm, og måske også mulig transferemne for mange klubber derude, der kigger efter en angriber. Som sagt, der var rigtig mange gode mål. Der var for eksempel to frisparksmål. En af Makondes var scoret direkte. Halimi scorede også på et rigtig, rigtig flot frispark for Brøndby. Men det var helt klart Schirkevold, synes jeg, der med hans raketspark der virkelig satte ham med. Og hans stime, den fortsætter. Ja. Yeah. Så det er jo bare super godt for Hobro og for Schirkevold. Der er to brandvarme nordmænd i Superligaen lige nu. Jeg tror det. To bedste angriber i Superligaen, de nordmænd. Ja, netop, og jeg tror også, at det norske landshold, de er rimelig glade for, at de begynder at få nogle offensive kræfter, der kan score mål. Ikke noget ondt om Norge selvfølgelig, men de har brug for lidt nyt på det landshold, helt klart. Ja. Så går vi videre til brøleren, og der er nok nogen, der tænker, åh nej, den ved vi jo godt, hvem der skal have. Er det Mikkel Bruun? Nej, det er det ikke. Det er det godt nok ikke. Det er dog en anden målmand, og det er faktisk i Helsingør kampen, som der bliver lavet en brøler. Det er så Thomas Nørgaard fra Silkeborg. Det er ikke lige så stor en brøler som nogle af Mikkel Bruuns, men det er stadig en brøler, der kommer til at koste et mål, hvor han laver et udspark. Han står lidt langt ude i feltet, over til højre, og der er faktisk frit mål, så sparker han bolden ud og regner med, at han clearer den. Men den bold, den når ikke ud ordentligt til en Silkeborg-spiller, hvilken så bliver taget af en Helsingør-spiller, som så bare rammer den direkte. Altså han skyder med det samme, ikke noget med træk, han rammer den bare direkte. Jeg tror, Mortensen, den går bare ind, og så er der mål, og sådan noget må ikke ske som målmand, når han giver et frit mål, og så sparker den til en Helsingør-spiller. Det bliver både straffet i fodboldens verden, og så bliver det også straffet fra os, fordi ja. Vi giver altså en rundens brøler for den. Så ikke Mikkel Bruun, dog en anden målmand, og jeg synes, det er fuldt fortjent, at det bliver den her, at det bliver Silkeborgs målmand, der får den her brøler. Ja, sådan er det. Så skal vi have den sidste, vi plejer at tage, og jeg forklarer lige en gang til, hvad det er. Det er rundens landsholdsdansker. Hvis der har været landskamp, så kårer vi en landsholdsspiller, som har gjort det godt i landskampen. Hvis der ikke har, så kårer vi en landsholdsspiller, der har gjort det godt i sin respektive klub, som senest var på trupkortet. Der var nogle rigtig gode kandidater. Vi skal ikke snakke så meget om landshold i dag. Det har vi gjort nogle af de andre gange, og det gør vi sikkert også næste gang. Men lige nu der er der ikke så meget at snakke om ved det, så vi skynder os bare lige med den her. Der var nogle gode kandidater. Der var Jannik Vestergaard, som fik den sidste gang. Han scorede igen et mål og var med til at sikre en sejr, hvor han også var rimelig stærk defensiv og så videre i Mönchengladbach mod Hoffenheim. Han kunne sagtens have fået den. Schöne kunne også have fået den. Han kickstartede et Ajax comeback. De var bagud. Han kickstartede det med et rigtig godt langskudsmål, og så vinder Ajax kampen. Men det er altså blevet Pernille Harder, der får den. Fordi at hun scorede altså to mål for Wolfsburg i Frauen Bundesliga. Hvor de spillede mod Werder Bremen. Hun scorer to mål, altså med til at sikre den her 3-2-sejr, som Wolfsburg får. Og Wolfsburg i Frauenliga har altså haft nogle problemer. De har været de har haltet lidt, slidt lidt i det, men Pernille Harder, hun er altså den, der går ind og gør det her rigtig fint og scorer to mål. Så det er jo super for den danske landsholdskvinde. Hun får altså rundens landsholdsdansker fra USA. Det synes jeg er fedt, jeg kan godt være ærlig, at det er Silas, der har fået opgave den her uge her at finde, hvem der skulle blive landsholdsspiller. Vi fordeler nogle gange lige opgaverne, og jeg synes, det er super fedt, han lige sætter fokus på en kvindelig landsholdsspiller. De skal også, netop som det er i debatten lige nu, de skal selvfølgelig også have lige så meget fokus som herrelandsholdet. Så det, det, det, det er dejligt, at Silas lige sætter pris på og fremhæver den her præstation af Pernille Harder, fordi det var virkelig, virkelig flot af hende. Og det er fuldt fortjent, at hun skal selvfølgelig nævnes her. Så det, det var sådan set rundens koringer. Så skal vi skal vi høre en lille sang, skal vi ikke det? Jo, jeg synes, vi skal have en lille sang til. Vi plejer at spille fodboldsange, men nu har vi lyst til at komme lidt ud over det og høre nogle, fordi at vi bliver også trætte af fodboldsange i længden. Så vi vil gerne spille noget sådan lidt mere lidt glad musik og sådan lidt, nu er det J-dag, og man vil gerne have det lidt hyggeligt. Og som jeg altid alle sammen kender, når man har fået mange bajer, så vil man rigtig gerne have noget gammeldansk musik og synge lidt med på, så vi skal høre noget Gnags, vi skal høre De Vilde Kaniner. Det var De Vilde Kaniner med Gnags. Peter A.G. Ja, nu er vi glade. Nu er vi glade. Nu er vi nemlig rigtig glade. Og det vi betyder, har fået de første par juleøl, og vi er fuldstændig oppe og kører. Så nu er vi klar til at snakke mere fodbold, som vi elsker jo. Ja, selvom det er J-dag, så skal, altså, skal man ikke blive for fint til at høre lidt fodbold og snakke lidt om fodbold, fordi at, ja, det fylder jo stadig meget. Øl og bold hører sammen. Ja, det gør det. Det ved vi. Så ja, lad os da komme videre. Vi skal snakke pokalkamp, og det er en specifik kamp, det er omkampen mellem Hellerup og Silkeborg. Ja. Yeah. Det er blevet bekræftet nu, at den kamp, den skal simpelthen spilles om. Vi kan lige hurtigt give et overblik om, hvad der var sket. Hellerup og Silkeborg, de mødte hinanden i pokalen. De spillede 120 minutter, hvilket betød, og de stod stadig lige på tavlen med efter en masse mål, hvilket betød, at de skulle ud i straffespark. Her valgte dommeren så helt selv at indføre det nye straffesparksystem, som hedder ABBA. Ja, ABBA. ABBA, ja. Det er rigtigt, ABBA, ja. Det betød så åbenbart, at der var mange, der var forvirret af spillerne. De var ikke helt klar på, at de skulle sparke på den måde. Og det endte så med, at Silkeborg de vandt på straffesparkskonkurrence. Alle virkede glade. Hellerup-spillerne virkede glade. Silkeborg-spillerne var selvfølgelig glade, for de kom videre. Men det var træneren for Hellerup åbenbart ikke, og selve klubben, fordi de klagede til, til DBU om kampen, om at straffesparkssystemet, det var de slet ikke klar på, og det påvirkede faktisk hele spillernes mentalitet, og de var derfor, de ikke måske ikke leverede i straffesparkskonkurrencen. Men de synes i hvert fald ikke, det var fair. Præcis. Og det betød så, at de så klagede over den, og Silkeborg de appellerede, og de synes ikke, det var i orden, at den skulle spilles om. Men nu er det så simpelthen blevet bekræftet, at kampen den skal spilles om, fordi at den her straffesparkskonkurrence kan have haft indflydelse på hele kampen. Det var sådan. Ja, udmeldingen er jo, at der er sket det, at når man vælger at sparke ud fra det, at der er noget psykisk spil, når man skal sparke et spark. Omkring, hvem skal sparke, hvornår, hvad er rækkefølgen. Der er noget psykisk spil i det, og det kan altså have påvirket det, og det kan også have påvirket udfaldet, og det er altså grunden til, at det skal spilles om. Så kunne man snakke om, skulle det kun have været straffesparkskonkurrencen, der skal spilles om, eller er det hele kampen og sådan noget. Der synes jeg, at når man vælger, at noget skal spilles om, så er det godt, man vælger at sige, at det er kampen, der skal spilles om, fordi at der er så kæmpe forskel på, om man har spillet 120 minutter, og er Superliga-hold eller anden divisionshold, hvem er mest trætte i benene, hvem har overtaget på det her tidspunkt her, alt det her. Det er altså en del af det, og derfor så synes jeg, det er altså fint, at man vælger at så sige, okay, vi tager hele kampen og ikke kun straffesparkskonkurrencen, for det er måske en helt anden situation på straffesparkskonkurrencen, hvis ikke man har spillet en kamp først. Jamen, jeg er helt enig, og jeg så også, at Simon Jakobsen, for forsvarsspilleren fra Silkeborg, han sagde, så må vi jo bare gå ud og slå dem efter 90 minutter nu. Så de tager den med oprejst pande, og det synes jeg er rigtig fint, i stedet for at tude over, at der er omkamp. Fordi jeg tror også, at Silkeborg de nok kommer med lidt stærkere spillere den her gang, og så tror jeg virkelig, at de bare prøver at gå all in på Hellerup nu. De har godt nok lige tabt til Helsingør. Ja, det er rigtigt. Men jeg tror simpelthen også, at Hellerup, de måske vil hellere lige fokusere lidt på deres anden divisions. Det sagde du også sidste gang, men de har alligevel valgt at klage og sådan nogle ting. Jeg ved sgu ikke helt. Det lyder som om, at de er ret opsat på den her kamp her. Men det er jo ikke så meget spillerne, åbenbart. Fordi jeg synes, deres reaktion til kampens slutning altså virker virkelig meget modstridende. Fordi de var virkelig glade. Man så Carl Lange der løb rundt og sagde, at han var rigtig glad for resultatet faktisk, fordi de spillede en super kamp mod Superliga-hold, og de leverede det 100%, hvad de kunne, og de viste sig, at de var stærke. Ja. Så kommer der bare sådan en modreaktion. Det er det, jeg synes, der er lidt mærkeligt. Altså, det er som om, at spillerne, de ikke enten har de løjet, hvilket er svært ved at tro efter sådan en kamp. De så ret glade ud. Det var ikke sådan, altså det lignede ikke noget påtaget. De står og siger tingene sådan rent professionelt. Det var mere, at det virkede som genuine happiness. Ja, præcis. Så jeg synes, den er lidt mærkelig, men altså, man kan jo altid sidde her og sige, klage over, og jeg synes, det er ærgerligt. Men nu er vi nu bare nødt til at være glade for, at vi endnu får en pokalkamp mere at se. Og så håber vi på, at det bliver lige så spændende kamp som sidst, fordi det var en rigtig god kamp jo. Det var det. Så jeg håber. Jeg skal også helt sikkert se omkampen. Ja da, det er uden tvivl. Vi er nødt til at se, om Carl Lange, han kan fortsætte. Skal vi ikke tage over og se den? I Hellerup? Ja. Det ved jeg godt nok ikke. Det må vi lige overveje, om det er så spændende en kamp. Hvis I alle sammen, der lytter herude, alle mange lyttere, vi har, hvis nu I synes, at mig og Frederik, vi fortjener at komme over og se Hellerup, kan I så ikke lige donere? Ja. Det ville være fedt. Det er måske ikke lige sådan en kamp. Jeg ved det heller ikke, om jeg er så opstemt omkring den, men altså. Nej. Nu må vi se, om den. Jeg ved ikke, om den bliver sendt på TV. Nu må vi se. Må ikke den gør. Det bliver spændende at se, men der er ikke så meget mere at sige om den. Den er simpelthen bare bekræftet. Der skal være en omkamp, og nu må vi se, hvad de leverer, og hvordan de stiller op til Silkeborg. Det kan jo være, at de stiller op med et andet hold. Det ved jeg ikke. Jeg tror, at nu går de ud, og så giver de alt, hvad de har. De kommer med fuld tog, og så ser de, om ikke de kan køre den her anden divisionsklub over. Ja. Det gider de ikke mere. Nej. Nu gider de ikke mere pis. Det skal lige siges, at vinderen skal møde Lyngby. Så jeg tror, det bliver en svær kamp, for uanset hvilket hold, der går videre. Ja. ja, nu ser man, hvis Hellerup de så går videre, så møder de altså bare et, ja, jeg mener, stærkere hold. Et endnu stærkere Superliga-hold. Så jeg tror, deres pokal, drøm eller rejse måske ender. Den er, nok ved, den er nok ved at nærme sig en ende. Ja, det er måske de godt måske, nok. De skulle måske hellere satse på den her anden division her, hvor de, hvor de altså kæmper med om at skulle i oprykningsspil, men de er altså ikke lovet noget eller givet noget her. Så det kunne godt være, de skulle satse lidt mere på det. Så skal vi også snakke lidt om det her med, det er endnu en ting med noget DBU og noget her. Award show, Danish Football Award hedder det. Yeah. Dansk Fodbold Award Dansk hedder det. Dansk Fodbold Award. Det bliver aflyst. Ja. Yeah. Nogen mere ked af det end andre, formentlig. Mig påvirker det ikke så meget. Jeg synes ikke, det er noget, der... Jeg ved ikke, om Danmark det er stort nok til at have sådan et awardshow, for jeg synes næsten, at vinderen hver gang den er meget tydelig. I hvert fald til spilleren, det er enten Eriksen, eller så er det Schmeichel. Ja, yeah. Men jeg ved ikke, jeg synes, der er et eller andet hyggeligt ved det. At man sætter sig der og ser det i fjernsyn, og sidder og fodboldspillerne, de kommer og dressed all up og har det hyggeligt. Sidder og mødes med sine kollegaer, og sidder og hygger sig og har en god aften, og vi sidder derhjemme og ser det, og sidder... Og vi kan alle sammen lige stemme lidt med, og hvem skal vinde, og hvem... Altså, det synes jeg, der er et eller andet hyggeligt ved. Det er... Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det bliver aflyst. Men altså, man sparer nok nogle penge og noget, man kunne jo... så kunne man jo tage og bruge de penge på at give kvindelandsholdet, hvad de fortjener. Det gør de nok ikke. Nej, den... det gør de nok ikke, nej. Og jeg, altså... Ja, jeg er da også enig i, det er da meget hyggeligt at sidde og se, men altså igen, hvis det handler om økonomi, og der er nogle penge, der skal spare, så kan jeg også godt se, hvorfor. Og awardsene, de bliver jo stadig uddelt, bare ikke på live tv, så vi finder jo stadig ud af, hvem der får de her awards. Det skal vi også nok nævne, når det sker her på Spark, selvfølgelig. Men ja, så går vi glip af sådan en udsendelse, det må vi så tage med. Altså, sådan det er jo, altså. Ja, så må vi se noget mere Netflix. Ja. Altså. Ja. Så skal vi snakke europæisk fodbold. Ja. Dansk deltagelse. FCK, yeah. De spillede en kamp i går mod Schlin. Ja. Hvad synes du? Det ved jeg ikke rigtigt. Nå? Jo, de gjorde det selvfølgelig godt. Det var skide fint. De vandt 3-0, så man kan ikke rigtig få langt mere af dem. Verbit spillede en rigtig god kamp. FCK indtager førstepladsen i gruppen. Der, altså, man kan ikke forvente mere i den jo. Altså, det var super fint. Det er et rigtig godt signal, synes jeg, at vise, at ingen gang... fuldstændig første hold kan gå ud og vinde 3-0 på hjemmebane. Altså, det er mod et Schlin-hold, som jeg ved godt, de spillede, det var på udebane, og der er det noget andet, men der fik de uafgjort. Altså, så gå hjem og levere den her storsejr her, mens der var et Lokomotiv Moskva-hold, der simpelthen tabte point til Sheriff. Et hold, som jeg meget gerne vil se FCK vinde på hjemmebane over. Og hvis de gør det, så er vi videre. Nu ser jeg FCK som favoritter til at vinde gruppen, faktisk. Fordi at netop Moskva sætter point til, og FCK, de vinder point her, og har spillet uafgjort med Moskva i den første kamp, og sådan. Jeg ser FCK som favoritterne nu. Det gør jeg uden tvivl også, og jeg tror også, at den her sejr, den har givet den lidt boost med, at de måske begynder at tro igen på Europa League, for det lød lidt sådan, før kampen at Ståle også ude at sige, og Kvist, at nu fokuserer vi på ligaen. Men når man så begynder at ligge så godt i Europa League-gruppen, så skal man også begynde at stadigvæk fokusere på den jo. Helt sikkert. Som du også siger, du vil jo gerne se deltagelse i Europa så langt som muligt, så vi kan få flere danske hold med i Europa jo. Ja, fordi alt andet lige, så hvis man kan lide dansk fodbold, så holder man altså med de danske hold i Europa League og i Champions League osv., fordi at jo bedre de gør det, jo flere hold får vi med fremadrettet, og jo flere penge bliver der også trukket ind i den danske liga, og det er alt andet lige, sådan man får en liga til at vokse og blive større, og vi kan få nogle bedre spillere til, og der er udvikling i ligaen. Det sker altså ved, at vi får nogle hold ud i Europa, gør det godt i Europa, så der kommer nogle penge ind i ligaen, og nogle flere hold ud, og nogle flere penge ind i ligaen. Og sådan skal det blive ved helst. Ja, så hvis keep the ball rolling. Så hvis du sidder derude, ligesom mig og Silas og er fans af nogle andre hold end FCK, men så skal man altså stadig holde med de danske hold i Europa, fordi som sagt, som det lige Silas sagde, vi skal have nogle penge ind, og så skal vi have nogle flere klubber ud og deltage. Det er en lille opfordring for os. Tag og støtte de danske hold ud i ja, Europa. Det synes jeg helt klart. Og jeg er også helt enig, jeg tror på FCK nu. Jeg tror helt klart, de kommer til at vinde over Sheriff på hjemmebane. Og så hvordan resultatet mod Lokomotiv det bliver, det ved jeg ikke. Det må vi se. Det bliver en anden kamp, når de skal spille på udebane mod i Rusland. Det er svært at spille der, helt klart. Men Sheriff kunne vinde, så tror jeg også godt, at FCK i hvert fald kan hive en uafgjort, måske endda en sejr ind, hvis de fokuserer med fuld trup. Nu må vi se, hvordan de klarer sig i ligaen jo. Men jeg tror også på det nu. Det gør jeg helt klart. Helt sikkert. Det er jo... Nu skal vi også lige, så kan vi lige snakke om hurtigt her, nu hvor vi snakket om FCK i Europa her. De snakker om at rotere lidt imellem Brøndby-kampen og FCK-kampen her. Nu stillede de op med Tutu på kanten og Verbiage op foran, og sådan lidt i den her kamp her mod Slind. Hvordan tænker vi, de stiller op anderledes mod Brøndby? Hvad tror vi, de gør laver om? Vi siger i hvert fald farvel til en Verbiage. Den er jo 100. Ja, han er karantæne. Han er karantæne. Hvilket er virkelig ærgerligt, for han er varm lige nu. Han er den bedste spiller for FCK lige nu. Med to mål i går, så det er jo super. Ja. Så tror jeg, vi ser en Falk på kanten. Det tror jeg også. Det er Kusk, han er jo åbenbart Europa-kant, ser det ud til. Han spiller alle de europæiske kampe på højre kanten derude, hvilket jeg synes er rigtig fint, fordi han er en god spiller. Så tror jeg, vi ser i angrebet, det bliver vel Piers og Pavlovic. Hun ikke. Midten, det er, at vi er ude i en Kvist, muligvis. Ja. Matic og Seca måske. Jeg ved ikke, om Kvist kommer til at starte inden. Det var jo Matic og Seca i går. Og der er jo Ståle har jo sagt, at de kommer til at rotere. Så må ikke det bliver Kvist i stedet for en af de to? Jo. Vil jeg i hvert fald. Det vil være mit bud. Han har jo den her erfaring, som sagt, han også bruger på landsholdet, som de har brug for. Især i sådan en vigtig kamp mod Brøndby. Og jeg tror også, at han... og især det her med det her derby spirit her, den her derby ånd her, den kender Kvist bedre end Seca og Matic gør. De er nye spillere i FCK, forholdsvis i hvert fald. Matic og Seca er rigtig ny. Han kender den her spirit, så jeg tror helt sikkert, at han bliver sat ind, fordi at han kommer noget fighter under noget, at han virkelig vil slå Brøndby, og han er trods alt også stadigvæk anfører. Ja, jeg er helt enig. Så forsvaret, det er måske der kommer også nogle, jeg ved ikke, om der kommer nogle ændringer overhovedet, fordi det tror jeg. Bøjlesen, han er jo skadet, så Bengtsson venstre, Vavro Løfner, og så højre, det må være Ankersen igen, ja. Og så en Robin Olsen på mål. Jeg kan ikke se noget andet. Altså, så skulle det være Stefan Andersen på mål, i stedet for Robin Olsen eller et eller andet, men jeg tror det ikke. Ej, han begynder jo ikke at smide de unge ind i sådan en kamp. Rørslev skal ikke ned og spille noget, og Nikolaj Thomsen, er han stadig skadet? Eller? Han er skadet, tror jeg. Ja, så han skal i hvert fald heller ikke ind og spille. Carlo Holse, måske, jeg ved det ikke, altså. Vi er ude i måske, jeg tror ikke Tutu, han kommer i spil i den her, måske. Men hvem skal så tage venstre kanten? Jeg sad og tænkte på Amanko, men han er jo højre. Ja. Måske kan han spille en venstre, det ved jeg. Der er godt nok mange højre kanter i FCK. Ja, det er måske et problem der. Jeg ved det ikke. Han kan overraske, ligesom han smed Verbiage i angrebet. Det synes jeg var lidt overraskende, så den havde jeg ikke lige set komme. Fungerede tydeligvis. Hvor pushede han egentlig? Fejlkøb? Han er ring. Ja, det er et fejlkøb. Ja, men det bliver spændende at se. Jeg glæder mig til at se den kamp, i hvert fald. Ja, det bliver en stor kamp. Også selvom at det er uden FCK-fans. Ja, det bliver spændende. Det har en stor betydning på kampen. Det har det helt sikkert. Men jeg glæder mig egentlig mest til at se, hvordan FCK stiller op nu, hvor at de... Ligesom siger, at de vil lave de her roteringer her. Jeg kan ikke komme med sådan et klart bud. Der er mange sådan kombinationer, det kunne være. Men skal vi så skal vi springe lidt videre i programmet så? Det synes jeg. Og det gør vi ved, at vi skal have en lille sang. Det er en sang, Frederik han har fået lov til at vælge. Det er en god sang. Han har lyst til at komme i godt humør, og det er J-dag. Man skal i godt humør. Frederik, vil du have lov til at sige, hvad det er for en? Det er Dream On med James Samson. Waiting up ahead. No. and a smile. You can go like a million miles. Everything's gonna be okay. It's okay, it's okay, okay. With a dream and a positive mind, you'll make it every time. Everything's gonna be just fine. It's just fine. It's okay, okay. Dream on, dream on, baby. Det var det med en dejlig sang. Så er man i godt humør. Ja, det kan man næsten ikke være andet, jo, altså. Det er fedt. Man får det så godt af den. Altså, det er virkelig sådan rigtig feel good, altså. Men den har også lige den modsatte virkning. Man har den i hovedet hele dagen, så nu. Så. Ja. Den irriterer lidt. Ja, jeg kommer til at gå og synge den hele aften og hele natten. Ja. Mens jeg går og drikker julebajer. Nå, så skal vi prøve at se, om vi kan tænke på noget andet, så vi kan få den sang måske ud af hovedet, i stedet for at synge den hele tiden? Nej. Nå. Dream on. Lad os kigge på resultattabeller. Ja, lad os gøre det. Vi plejer jo altså kun at kigge på 1. division og Superliga, men vi har lige udvidet til 2. divisions gruppe 3 i dag. Hvorfor har vi det, Frederik? Det var jo, som jeg sagde i starten egentlig. Vi begynder at kigge lidt på lokalfodbold også, som alle i Aarhus burde gøre. Også ikke kun i Aarhus, men i deres omegn. Kigge lidt på, hvordan de lokale hold de agerer. Altså 2. division, det er kun 2 under Superligaen. Så når de kommer op i 1. division, så kommer de tættere og tættere på, og det er så spændende at se, hvordan de her små hold de udvikler sig. Så der er jo 3 hold, vi skal kigge på. Ja, det er der nemlig. Det er blandt andet Aarhus Fremad, det er Lysing, og det er VSK Aarhus. Aarhus Fremad ligger på 4. pladsen. Det er lige nøjagtigt nok til, at de kvalificerer sig til oprykningsspillet. Ja, eller gruppen, ja. Men det kommer lige an på, om de kan holde niveau, fordi at Ringkøbing ligger altså lige på point med dem. Ja, det er jo det. Altså, en kamp tilbage, inden vi skal finde ud af, hvem der skal i de her oprykning- og nedrykningsgrupper. Og det er virkelig, virkelig tæt, fordi vi skal se FC Sydvest mod Aarhus Fremad. Aarhus Fremad, som skal enten vinde, og så skal, hvis de vinder, så er de jo videre selvfølgelig. Men hvis de får uafgjort, så skal de også håbe på, at måske Ringkøbing får uafgjort eller taber. Og hvis Aarhus Fremad de taber, så skal de også håbe på, at Ringkøbing taber. Yeah. Så det er sådan meget spændende, de 2 kampe, der kommer til at afgøre, hvordan oprykningen bliver. Og vi håber selvfølgelig på, at Aarhus Fremad de går ud og leverer en rigtig flot kamp mod Sydvest, som dog ligger over Aarhus Fremad, så det bliver en svær kamp. Det gør det. Det bliver rigtig spændende faktisk. Hvis det havde været i Aarhus, de skulle spille, så tror jeg egentlig, at jeg havde opfordret til at tage ned og se det, og jeg selv var taget ned og se det. Men nu er det godt nok på Sydvest hjemmebane, så jeg ved sgu ikke helt. Nej, vi håber jo her på Spark, og vi håber også alle derude sidder og håber og følger med i Aarhus Fremad, for vi vil jo rigtig gerne se dem være med i det her oprykning, og så muligvis komme op i 1. division. Det vil være utrolig fedt at se. Så er der så Lysing og VSK Aarhus, som ikke kan nå det nu, men så må vi jo håbe, at de kan kæmpe sig til at blive i 2. division, så vi kan her på Spark følge dem næste sæson igen. Vi håber virkelig, at vi kan skabe det her springbræt til lokal fodbold. Vi vil gerne have flere til at se det og følge med i det, fordi det er netop de her små klubber, der udvikler sig, og så lige pludselig så bliver det så store. Lige pludselig ligger de der og er mega nice, og så er det jo fedt at kunne sige, at man har været med fra start og har vidst lidt om det allerede fra start af. Så jeg synes, jeg er helt sikkert opfordring, følge med i det her fodbold her. Det her lokal fodbold her, om det er Aarhus Fremad, om det er Lysing, eller om det er VSK Aarhus. Det er sådan set ligegyldigt, men støtter op om lokalsporten. Også Brabrand selvfølgelig, og også AGF, men det er lidt sjovt at gå ned til de her anden divisionsklubber her og følge lidt med. Der kan man også blive lidt mere sådan, tæt med det, og komme ind og få et forhold til det. Sådan, der er ikke sådan så meget afstand til det hele. Det er sådan lidt mere intimt og lidt mere hyggeligt. Sådan. Så Vi, det er helt sikkert. Her på Spark, der håber jeg også, at vi kan skabe lidt mere snak omkring anden division klubberne, fordi der de netop ikke er i det her lys, som første division og Superliga helt klart er i medierne. Så det kan være, at vi kan måske sådan skabe lidt mere omtale omkring det, og så giver jeg det info, hvis I ikke lige helt ved, hvor I skal søge hen omkring det her anden divisionsfodbold. Det er nemlig ikke helt nemt at finde. Altså man får selvfølgelig netop ikke lige så meget information om anden divisionsklubberne, som man gør om første division og Superliga. Så vi vil i hvert fald prøve at ligesom lige give jer noget nødvendigt, for I kan følge lidt med. Ja, men det bliver jo altså spændende, og jeg glæder mig til næste program, hvor vi skal snakke om, hvordan det er gået med de klubber. Helt klart Aarhus Fremad, det bliver altså spændende. Og lige PT klarer Brabrand AGF, så er ikke super, så hvis man stadig er Aarhus fodboldfan, så skal man måske fokusere på Aarhus Fremad den her weekend her. Ja. Skal vi gå lidt længere op så til første division? Det skal vi da. Ja. Der ved jeg, der er en kamp, der var rimelig spændende. Du har faktisk snakket en del om, hvor vigtigt det egentlig var, en runde for Vejle det her. Ja. Kan du ikke lige forklare lidt om det? Hvorfor? Jo, men det er det sådan set, fordi at Vejle de ligger lidt mere afstand til de andre klubber. Isolerer sig lidt mere i toppen. Fordi at både Thisted, Vendsyssel, Esbjerg og Viborg satte altså point til i den her runde her. Og Vejle de vandt, så derfor så trækker de lige lidt længere fra, fordi alle de andre kandidater til oprykning, dem som vi ser som favoritter til at rykke op, de smed altså point. Vejle isolerer sig lidt i toppen, så rigtig vigtig runde for dem. Ja, og hvis man kigger på de næste par kampe, så tror jeg ikke, at toppen kommer til at ændre sig helt vildt meget, hvis man kigger på favoritterne. Brabrand mod Vejle. Vendsyssel og Esbjerg skal møde hinanden. Ja, netop, men jeg tænker lige også på top 2, fordi hvis man kigger på Brabrand mod Vejle, der regner vi jo alle sammen med, at Vejle de nok skal vinde over Brabrand. Thisted, de skal møde Skive, et Skivehold, der ikke klarer sig super godt lige nu, så der regner vi selvfølgelig med, at Thisted de nok skal vinde over Skive. Så jeg tror ikke, toppen den kommer til at ændre sig sådan vanvittigt meget, men så kommer den her spændende kamp med en Vendsyssel og Esbjerg, som højst sandsynligt ender i en uafgjort. Det synes jeg altid, de der kampe gør, hvor de lige sådan kigger på hinanden, måske lige nikker sådan, ja, vi har begge to brug for et point, og vi ligger faktisk meget ens. Det ændrer ikke noget, hvis den her kamp den bliver uafgjort. Hmm. Derudover så skal Viborg, de skal møde Fredericia, og der er nok nogen, der siger, ja, Fredericia, det er jo ikke et super godt hold. Det er jo heller ikke lige, fordi Viborg, de klarer sig sådan sindssygt godt lige. Nej, hvad skete der sidst, at Viborg og Fredericia, de mødte hinanden? Der var Viborg foran 2-0. Fredericia, de scorer lige tre basser. 3-2. Bum. Jeg tyrede i hvert fald. Jeg har sådan en Viborg-kasket liggende. Den havde jeg på. Den havde jeg ikke på længere der. Den kastede jeg godt nok lige efter fjernsynet. Ja, og jeg blev sur. Det så jeg. Det gjorde du godt nok. Men derudover, så er der ikke så meget andet at sige, end det bliver nogle spændende kampe at følge. Især Esbjerg Vendsyssel, synes jeg, bliver rigtig spændende at følge. Ja. Skal vi hoppe op til Superligaen lige hurtigt? Ja. Vi tager turen hele vejen op igennem, det gør vi lige her. Yes. Ja, Brøndby, de er indtaget førstepladsen nu. De spiller vanvittigt for tiden. Det er et Nordsjælland-hold, som altså, de har jo klaret sig dårligt, de har kun et point efter, men de har ikke leveret det, der er nok til at klare den her, eller holde den her førsteplads, som de har igennem. Der, hvor den gik galt, det var, at de tabte til Hobro. Altså, udover det, så har de egentlig gjort det ganske fint. De tabte til Hobro, det er der, de blev overhældt. Ja. Et Midtjylland-hold, som desværre spillede 2-2 mod Lyngby. Jeg synes det godt nok, at resultatet kan være lidt anderledes, fordi at der var en Oscar-præstation værd i hvert fald af George, da han lige smed sig til at skaffe et straffespark. Der var altså ingen kontakt mellem. Men det kan være, nu hvor han ikke kommer til Dansk Fodbold Award, så kan det være, han kommer til Oscar Award i stedet for. Ja, nu det kunne man håbe, fordi det var virkelig, virkelig, hvor blev jeg sur, da jeg så det. Jeg håber også, han sidder lidt og ærger sig selv. Det gør han højst sandsynligt ikke, fordi det var ham, der sørgede for, at de fik den 2-2. Han skal jo have creds, fordi han leverede et super godt mål, som så skaffede dem, altså den her uafgjorte. Men ja, den kunne jeg godt have endt lidt anderledes, og jeg synes også, at man må sende ud et cadeau ud til Duelund, som spiller virkelig god fodbold lige pt. Han er kreativ, han er målfarlig, og jeg ser ham, som har en lys fremtid, muligvis på landsholdet, hvis han bliver ved med at udvikle sig. Gør det i hvert fald godt på U21-landsholdet lige nu også, så han kunne da sagtens ske at komme op på landsholdet på et tidspunkt. Ja. Ja, FCK. 5. plads. De fik en uafgjort mod Horsens. Det var der, Verbis, han fik det røde kort, fordi han sparkede ud efter en spiller, efter Thorsen. Virkelig, virkelig, virkelig dumt. Han er vigtig for det hold, og det kommer højst sandsynligt til at have en påvirkning på kampen mod Brøndby nu, når man mister deres mest varme eller målfarlige spiller lige pt. Så ja, som sagt har Kvist og både Ståle været ude at sige, at de skal begynde at fokusere på ligaen, og det er de altså også nødt til, når de ligger på den her 5. plads. Men som man altid siger, man skal aldrig sige aldrig til FCK. Jo, de skal nok finde en måde at komme op i tabellen, og når januar transfervinduet kommer, så skal de nok kigge efter nogle angriber eller nogle målfart i midtbanen eller noget kreativt, der nok skal hjælpe det her hold op. Jeg synes, det er meget sjovt. Altså, vi begynder nu her, vi plejer rigtig, rigtig, rigtig meget at snakke om, når vi snakker resultatetabeller, fordi at det flyver op og ned med hold. Der har ikke været så store ændringer i den her omgang. Og det er måske, fordi vi begynder at nå der til sæsonen nu, hvor at holdene begynder lidt mere at finde deres plads i ligaen. Der, hvor der begynder at blive lidt større afstand imellem holdene. Der er stadigvæk mange, der ligger på 21, 22, 23 point. Men så kommer vi til gengæld altså fra Hobro og op til Nordsjælland. Der er 6 points forskel. Og nede fra Randers op til Helsingør, der er 4 points forskel. Altså der er sådan lidt, der begynder at være det her, de her spring her, som gør, at der er sådan en stor meterplacering, som skifter frem og tilbage. Og så er der sådan en top, som ligger sådan rimelig solid, og en bund, der ligger sådan rimelig solid. Ja, helt klart, jeg er helt enig. Og det er også fordi, man jo netop nærmer sig januar transfervinduet, og så tror jeg også godt, de ved, at det er nu, de skal begynde at præstere, helt klart, når klubberne. Altså, men ellers så synes jeg, at der er ikke så meget mere at nævne omkring Superligaen. Altså, nej, den er altså, ja. Den er som sagt fastlagt, som du siger, på en eller anden måde. Så det, jeg tror, det er der, i januar transfervinduet, det er der, det kommer til at skifte. Hvem får hvad? Hvem sælger hvad? Det er det, der kommer til at påvirke det næste sæson. Helt ja, klart. Ja. Så lad os komme videre fra resultater og tabeller. Så har vi sådan en diskussion, vi skal have, som jeg har nævnt tidligere. Ja, en diskussion. Jeg synes bare lige, at den kommer til at foregå sådan, at vi nævner lige 3 spillere hver, vi synes, der virker enten overflødiske på ens hold, eller de virker for varme på et eller andet hold, og de rører så videre til januar, regner vi med. I hvert fald 3 bud hver. Så Silas, skal du ikke give 3 bud, 3 spillere, du tror, og hvorfor de bliver solgt? Jo. Det første, det er det mest oplagte, Kirkevold. Han er brandvarm, og han spiller på Hobros hold, som er... Hobro har ikke råd til at holde på en spiller, hvis de får det rigtige bud. De er ikke et helt så stærkt hold. Alverdens ting og sager der, så jeg tror, at Kirkevold han ryger, og jeg vil også gerne give et bud på, hvor han ryger hen. Jeg tror, at han ryger til FCK. De er lidt i angriber og problemer. Pusic var et fejlkøb. Sotirio Pavlovic er ikke helt vildt skarpe. Santander er skadet. Jeg kan ikke lige huske, om han når at komme tilbage inden vinter. Men jeg tror, at de henter Kirkevold, fordi de har råd til det. Jeg tror bare, de henter ham. Han er... brandvarm, og de har brug for en. Så jeg tror, de henter Kirkevold. Det er mit første bud. Mit andet bud, det er, nu kan jeg ikke finde ud af at sige hans fornavn, Babacu Sané, er det, han hedder? Bubakar. Babacu Bubakar, ja. Ham tror jeg, at han ryger, fordi han er skide dygtig, god forsvarsspiller. Jeg tror, han bliver hentet af, jeg tror, det bliver enten Midtjylland eller Brøndby, der henter ham. Der er sådan lidt rygter om, at de er ude efter ham, og det tror jeg sagtens, der kunne ske at være hold i. Så der er jeg enig. Jeg vil også gerne lige nævne, at han er målfarlig. Han laver vanvittigt mange mål af en forsvarsspiller, fordi han kommer op til de her dødboldsituationer, og han springer vanvittigt højt, så jeg er helt enig med, at jeg tror, han rører. Han er virkelig varm, og Horsens, de er også rygtet, at de allerede har en erstatning i en eller anden islænder, for der har været, de har haft øje på et stykke tid, så jeg tror helt klart, at du har ret med sådan en, han rører. Med Bubakar Babacu. Ja, må ikke han ryger til enten Midtjylland eller Brøndby, som sagt. Det er dem, jeg sådan ser som oplagte kandidater, hvis ikke der er noget udlandsk et eller andet, der kommer. Og det samme med Kirkevold, hvis ikke der kommer noget udlandsk et eller andet, så tror jeg, det er FCK. Så mit sidste bud, det er sådan lidt, jeg kiggede mod første division for at finde et tredje bud. Jeg overvejede lidt at sige topscorerne fra Thisted, altså Mikkel Akker eller Sonny Jacobsen. Men jeg tror bare, at de tror lidt for meget på det her projekt, de har gang i. Og gerne vil være en del af at prøve at færdiggøre det. Så jeg tror ikke, at de smutter. Måske gør de til sommer, hvis ikke det hele det klapper der. Lidt det samme kan man også sige med ham, jeg har valgt. Jeg har valgt Sousa fra Vejle. Man kan måske sige lidt det samme, hvis han tror på, at Vejle de rykker op i Superligaen og sådan noget her, og tror på, at de kan færdiggøre det, de har gang i. Så er det ikke sikkert. Men jeg tror bare, at han er så dygtig nu her og har gang i nogle fede sager. Og der er jo altså der er noget med, der er scouts på ham fra både fra Everton og fra Porto, som er ude ned og kigge på ham. Så når sådan nogle, de er ned og kigge på ham, det kan godt være, at det ikke bliver de hold, der køber ham. Men når man har scout på sig fra Everton og fra Porto, så er det da helt sikkert en mulighed, at der i hvert fald måske er nogle Superliga-klubber, som kigger hans vej. Så jeg tror, at Sousa er også et fint bud. Ikke lige så stor kandidat som de to andre til at blive solgt, men helt sikkert en kandidat. Ja, det er nogle spændende nogen, du har nævnt der. Jeg har jo så valgt 3 helt andre. Jeg tager dem bare lige hurtigt, fordi Ja, vi er lidt presset med tiden jo, så vi skal bare lige skynde os lidt. Men Wilczek fra Brøndby, han virker lidt overflødisk på holdet, synes jeg. Jeg kunne godt se dem sælge Wilczek til anden division, ja ikke anden division, men anden Bundesliga måske, og så hente de Kirkevold, havde jeg lidt i tankerne måske. Det kunne jeg godt se ham på det Brøndby-hold. Så var der en André Rømer fra FC Midtjylland, som allerede var rygtet væk i sommer. Der fandt de så ikke en klub til ham, men han er så... Ja, han er simpelthen, de bruger ham ikke, og jeg ser ham som en okay spiller. Han kunne godt spille i en anden Superliga-klub. Jeg havde lidt i tanken, måske Horsens måske. Eller der kunne han godt passe ind i hvert fald. Netop. Han er sådan lidt den rigtige type spiller. Jeg kunne også godt se ham måske i en topklub i den første division. Måske Vejle, det kunne jeg faktisk godt se. Fordi de har kun ham af Sverige sådan for AGF på lån, som også er den her defensive midtbane. Så der kunne han godt lige erstatte. Og sidst har vi Novak, venstre bakken fra Midtjylland, som også har sagt, at han gerne ville have været videre. Han var rygtet til Brentford i sommers. Jeg tror også, det er på tide, han kommer videre fra Midtjylland. Han er virkelig, virkelig dygtig. Han er som sagt også vildt målfarlig af en venstreback at være, fordi han er inde og lave de her fysiske hårde battles med i luften og alt muligt. Så jeg tror, han ryger også, og så har de en eller anden ung spiller klar, Midtjylland, som de altid har, til at erstatte, ligesom Nissen, han overtog på højre bak. Så det er helt klart tre, jeg synes, der er varme. Jeg synes helt klart, at Midtjylland-spillerne, jeg nævnte her det sidste, de er lidt varmere end Wilczek. Det kan godt være, at de tror på ham og holder ham til sommer. Nu må vi se, fordi han har været kendt for at have det her gode samarbejde med Pukki, men lige pt. Så fungerer det simpelthen ikke. Mm. Det er altså så er vores seks bud på spillere, der kan ske at blive solgt. Vi må se, om der er nogen af os, der er for høje. Jeg tror ikke, alle seks det bliver, men der er det sikkert nogen af dem, der gør det, tror jeg. Der er nogen af dem, der ryger. Ja, det tror jeg også. Så skal vi, som vi altid gør, runde af med, at vi lige giver et lille odds til jer. Vi har jo gennemgået dagens program, og så kommer der den her lille gave til dem, der lige hører med. Vi er inde i en god steam på vores odds. Vi er faktisk inde i en rigtig god steam. Vi har kun tabt på en enkelt en, det var en FCK-kamp. Men ellers så har vi jo ret stort overskud. Vi har også lige sidste uge, der foreslog vi Thisted Viborg X. Det gik hjem. Den gav, var det 3,8 eller sådan noget, 4 måske endda. Igen, den gik hjem, den var super. Så hvis man har fulgt vores oddsråd, så er man altså i overskud på sine oprindelige pantpenge. Vores odds den her gang, det er en lille fræk en her. FCK, det kan godt være, at de lige har vundet 3-0 i Europa League. Men Brøndby, de er inde i en pissegod steam. Brøndby FCK, de skal spille nu her. Det er i Parken, men det er uden fans fra FCKs side. Brøndby vinder. Den giver 3-10. Gå ned og spille på den. Jeg synes også, det er et alt for højt ofte. Sådan en Brøndby-hold, der spiller virkelig godt, som ligger på førstepladsen lige nu, er vanvittigt motiveret. Hvorimod FCK, de er lidt presset netop på truppen lige nu, og den lille krise, de er med i ligaen. Så jeg synes, det er et alt for højt også på den derby her, og når der ikke er nogen fans, der kan bakke op om selve holdet FCK, så er det altså Brøndby, jeg tror, der tager det længste strå her. Så jeg 100% brug alt på Brøndby-sejr. Ja. Men ellers så var det alt her for fredag aftens femte program af Spark, og... Som sagt, tak fordi I lytter, og dem, der lytter med, I skal bare gå ind og synes godt om vores Facebook-side og dele den, og virkelig være aktiv. Men ellers så må I have en virkelig god J-dag, og jeg håber, I får en vanvittig god weekend fyldt med en masse fodbold. Ja, yeah. God aften. Yeah.